ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدخل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره متفق عليه مخی جمعہ کی الحمدللہ دخو بارہ کی سمسائل بیان شیو اور دعوی لشیو چکلو انسان مسلمان وی یا کافر وی زکا کلو کافر خوب امرشتی نخیجی نیو انسان مسلمان چکلو دشی ندے دری قسم خوب نگوری یو دا اللہ دا طرف نا الہامات وی او اغیتا رحمانی خوب وی دا خوشحالی خوبی زانو یا پکی بل مسلمان مومنو گوری مددہ سے خو خوب بارکی چیغ دا خوشحالی دے او رحمانی خوب دے پکار دادے چی دا مسلمان دیو عالم دین نتپو سکی او دا عام انسان نا یا دا حق چانا چی دا غد دسرا محبت نی بلکی کناو حسد وی نا حدیث پاک کے من راغلی چی غن دی تپوس و پختن نکے او کلکی او گند خوب چاوکا تو چی غد یری دے دا پریشانی دے دا مسائب و دا تکلیف دے نو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم دے چی دا خوب دے دے چالوینا بلکہ دا سی گندہ خوبی چوکتو دے پریشان شوزان اوکتو یا بل مسلمان اوکتو نو یو خود دے شپک خبری ذکر شوی چی دے شپکو کارنو کی یو کار دیو کی او شپک وارا طریقی سنت تھی یو خدا چال دی وینا دویم دا چی دے دے اڑخ بدل کی پکم ترب بانی چی دے پرو تو او دا گندا دا پریشانی او تکلیف خوب ویلی دو نو دے دے اڑخ بدل کی او درم دے دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وی دا اللہ پا ذات دے پناہی حاصل کی او دا شیطان دا شرن دے پناہی وغاڑی او دری پیرو دے ہوئی او دری زلی دے لارو گس طرف تتو کی او دام حدیث کے راغلی چراکا دیسی او دستیو کی او در رب العالمین ندے سوالو کی چی اللہ دا خوب کے ماں کم پریشانیو کتا زان موکتو یا بل مسلمان موکتو نو اللہ بے پریشانی نما یا دا مسلمان اسا دے ذکر در اسلام دام دے چی دا ہر مومن بارکی منگو تاسو پزلو کی خیر خوایو حدیث پاک پر آغلی چی تاسو ترہی جنت تنشید لے چی او بل سرمومین نیہ نن تاسو ګورئ زمون کی نا حسد خاص کر د خپل رشتہ دارو سره الله د حبیب پیغام دی چې تراوی جنت نه نشي د ایمان راندړی او تراوی مؤمنان کې دې نه شي چې او بل سره محبت لري نن تاسو ګورئ یو کلی والے چې رونه دي تر ګران دي رشتہ دار دي دا وی یو بل سره کی نا حسد دی بلکې دا سی چکل اک امام نیم و کسل کسان کلے دے اوک دو سعودیو بل پسی مزنے کئے حالان کل اللہ حبیب خو فرمائلی مسلمان دا مسلمان پسی مز کی اور یہ مز خدا ہر چا پسی کی مستقل امام سڑے جوڑائی نو متقیوں پر ازگار انسان دیوی اور یہ مز عرصہ چا پسی کی کمو موائی چدے دا سی وے نو خجداور پسی ولاری نو منگم دا غشانیو کنا نو محبت د خپل یو بل سره نګور کبل څوک دم پریشانای حال کې ولې دو ناغبار کې مل الله نو سوال وکړه چې الله غد دې پریشانای نه په امن او امان کې ځکه زمونږ دین من ده وی ادین ان نصیحا دین اسلام څه ته وای ټول خیر خواهی او خیر خواهی دا هر چا خیر خواهی ولټه دا کافرو هم خیر خواهی لټه چې هغه ایمان راړي جنت وردن نشی او کنا دا غی پا نصیب کی ایمان نی او ازلی بدبخت ای نو دا خیرین دا ای دا پارا پا حق کی خیر دے ذکر یو مار لرم و جل دا خیری کنی نو یو شے موزیوی او تکلیف رسائی معاشرت تنگ دا نو زن وقت دا خیری کولم دا غی پا حق کس شے دا داغه په حق کې خیر ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم اجتماعی طور قومت تخیری نه کړی او انفرادی طور د باز کافر نه مغسته لګدا یو جمعه کې درلتی دی یو کافر نه مغسته او خیری ولا کړی نو دا طریقه مخ کې بیان شوی و چې دا غندا او یاد پریشانی خوب چاولی دی نو دا ترتیب دی غو اختیار کی مدا مسئلہ با بالکل یاد لرائی چی دا انبیاء علیہ السلام نا علاوہ دا بلچا خوب دلیل شرعی نرے بعد خلق خوبی لیدی ابھی سڑے لے او اغیل ابی عدد دین او دا قرآن او دا حدیث امر حیثیت ور کئی پرچی تی چاپ کئی چی خوب میلی دلے او دا پرچی چاپ کئی او شائع کئی مسئلہ با یاد لرائی دا انبیاء علیہ السلام نا علاوہ دا بلچا خوب دلیل شرعی نرے تردی چه صحابی کو خوب لیدو او دا آغا خوب تائید دا اللہ دا حبیب دا بیان سرنی راغلے دا صحابی خوبم دلیل شرعی ندے انبیاء علیہ السلام خوب اغوہی وی او دا آغی اوہ جڑا رگو رمو تاسو عام انسانان چودشو مسترګم پټی شي او پزړم غفلت راشي. د دې وجه نه د عام مسلمانانو باره کې شریعت مسله دا ده چې د دې شي موده سي مات شو. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده چې دا غي په خوب دا غي او دس نه ماته دو. دا غي وجه د الله حبیب ذکر کړو چې زما سترګې خو پټی شي مبارک سترګې خو زما زړه بیدار وي. د دې وجه نه د انبیاء علیه السلام خوب دا وحی وي. نامو متاسو چې قربانی کړو نو حضرت ابراهیم علیه السلام د بچی د قربانی خوب لیدل یو شپه او کتو چې بچی ذبح کوم بل شپه او کتو چې بچی ذبح کوم بل شپه او کتو او بیا د خپل بچی قربانی ته تیار شو. هغه عمل الله ته ډیر محبوب شو چې تر قیامت ته مسلمانانو او کلیمی والو کې د خپل خلیل ابراهیم علیه السلام سنت پر قیامت پوری جاری کړ. دا بام مسلم بخوب وا ګو صحابه کرام خوبونه لیدل او بیا الله حبیب داغی تایید فرمایلو. ابتدا کی حکم نو راغله نو صحابه راجم شل جری مزل وسنګ سو کرا جمع کو نچا ور بغلو اگر انا چې خلق لخکاری نو راضی به دی ودا خو مجوسو طریقه د بلی او مشوره او کلوی جدا خو دی یهودی طریقه دا بیا بلا مشوره او شوا دیوی جدا دا نسواره او طریقه دا نو صحابه اکرام فکر مند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مجلس بابرکت نپاس ایدر. یو صحابی عبداللہ ابن زیر آغا پا خوب کی بولی او کسا کسو کوازو نا کئی چی بیگل خرسائی دا اخکرو نا جیری ندی اور پس زر زر روتو ورتوی ما تم یو راکا او داو صلی اللہ فرشتر علی گلی خودی پا فکر کیو دوے ورخو خوبم دخ فکر نتیجے پا دی فکر کے صحابی دشو پریشان دے چی داخل منو منزون کو اخیر داخل منو مسلمانان با دی مزد پارسن ورا جمع کو ما اللہ ملک راوست کسک حوازو نکی دی ورس پس خوب کیو ورتوی ما لم یو راکا نا فرشتہ ورته یاد الله بنده پدی وتسکه ودا به موږ د اخر باندې باواز کوو نو دارونو مسلمانان به موږ لرا جمع کوو. نا فرشتہ ورته وی دی نظر ته کلمات نه خه ویل نه باندې ورته په خوب کې وخیلو او الله شان لګورا الله صحابه باندې چون کی دین مکمل او ټول الفاظ ورته یاد ساری چې خوب لیدو نبی علیہ السلام تراغ و قربان ما بے گادا سے خوب لی دلے علماء لکلی وی پدا غشپسو صحابہ خوب لی دلی دا اللہ حبیب ورطوی دا خستا رشتی خوب دے خستا دا آواز لب پکلا را دے وی بلال لزی اللہ عنہ آواز تیز دے لرش دا الفاظ غل خیا و غب بانگوئی بددور تا الفاظ خیل و بلال لزی اللہ عنہ ازان کول عمر رضی اللہ عنہ چل بانگ آواز واردو مدور پتیزی دا کور نرار چی سادر ور پس راخ کشو او اللہ حبیب توئی قربان پاغ ذات میری قسمی جتا سوی پا حق رالی گلی ای مام بیگا خوب لی دلے نپدی ترتیب بانی ازان مشروع گرزی دو صحابہ اکرام خوب نو لی دل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ور تداغی تعبیر بیان کو نخوب دلیل شرعی ندے دا عمر دا خوب دا دا مسلمان مومن دا پارس شیر بشارت او کل دا سمی چی او بندہ دا اللہ نیکوی نو کل آغا گناہن دا وجنم پا خوب کی ورطا تنبیحات مداوی گناہن کئی یو نافرمانی کئی نو پا خوب کی ورطا تنبیحات مداوی او دا سمی چی بازی خوب مبشرات بھی زیر ہوئی کله داس علماء سر راضی زمون استاد او غوی اوزل به مساله لټولا کتابونه می کتن چرته پیدا نشو فدی فکر کې ود شو و خوب ته خپل استاد محترم وکړو دې تا مبشرات وای ما ته وای چې ترا مساله لټه کتب خانه کې داخلانه کتاب پر ته غي کې را مساله میرا پاسې دم کتاب میرا واستو او مساله پیدا شو نو دې ته په دې اعتبار باندې مبشرات وی. نیک خوب تا پدی اعتبار بانی مبشرات ہوئی. دا حضرت صاحب ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بارک راغلی چې جهاد کولی او چې دنیا ملکونه فتح کړی غسوق دے سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه او په یو صادر په یو جوړه جامکه ادم پاوا شرو مبشرو کړي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو پاغ لس صحابه کرامو کړي چې د جنت زیره پښو ډېر پریشان دي مخله سمندر او دریاب خایل شو نو په دې فکر کې ودرې چې دا وسکی وی سمندر دے مخله دشمن دے مله جهاد کول دي دا الله د دین پیغام د دنیا ګډ ګډ سره رسول دي نو په دې خوب کې وده شو خوب کې ګوري چې زماره مجاهدین د سمندر د پاسه داسې روان دي لکا سونه چې په یو لار او په میدان رواني ساری جر میدان روانته ما خو خوب کتلې او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دعا فرمایلی وا یا زما ربا سات چې در نغواړي نو د دعا قبلې د مستجاب الدعوات څه دعا چې وروکا کړه او ځل وې سړي په تهمت لګولې او دروغ په جوړ کړو وی کته رښتینی رښتینی به دی جن علماء وکړي وای دا نیکان او دی او د خیرونو وزان ساتي وی کچره دروغ جن دا په خلقت جبه د خوې کټ کا صاد رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب فرمائیلی ورطہ چھے اللہ دے درنے سے غاری مقبلے وی اچھا چھے دروغ جور کری غش راغ و پدی خلو لگی دو جبے کٹ مستجاب الدعوات صاد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خوب اینو دو ساری جرن اعلان تاوی ورطہ بس تو حکم کا ولا خورشتی نی خوب دے بس حکم او کو صحابہ اکرام و اسون پا دریاب وروا چول او دا دا صحابه کرام و کرامتو پا سمندر دا سی روانو لکا پا سڑک مانی چی سن روانوش سعد رضی اللہ عنہ پا دی ترتیب بانی دا غشان خوب لی دلیو دیو جن نیک خوب تیوی چی دا مبشرات تی او دا نیک خوب بارک دا طریقہ چی آغا یو عالم دین تا بیان کا دا پریشانه خوب داغه د غشپک طریقی دی چاله به بیانې نه خدا وان با وجود ده نه مرکی نه هر څنګه خوب چوبوري نبی او علماء او د امامانو نه تپوس کوي او الله حبیب فرمایلی چاله چې د خوب تعبیر د پارا سوبراشي نه دی دی وای خیره خیر دی دی دی زره وخت یو سره پریشان اوی او په تعبیر سره نورم ته پریشان کی زکه خوب معلق ودا سي زوړ وی تر سوچ چا تعبیر نیسته نو نیک سړی دی عالم دی ستا خیر خوا دی نو هغه به تا ته د خیر او د خوشحالۍ تعبیر وباسي او چرته ناپوه او حسدګر چې وي نو هغه دی خفا او پریشانه کړي نو یو خو په خوب پریشانه وي یو د هغه د تعبیر سره پریشانه شوي او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ډېر خوبونه کتلي بعض صحابه خوبونه کتلي د الله حبیب ته د هغې بیان فرمایلی دا مدینه منوره چې مقام حجرت ته دا الله حبیب باندې چې کله مکه مکرمه تنگه کا خلکو او د انتها پریشان کو او په مکه مکرمه کې څوک یار او مددگار نو نو دا الله حبیب مقام حجرت په خوب کې لیدل او بیا دا خپل خوب تعبیر است او جلا فلانه مقام دے فلانه مقام دے او کاوی کې مدینه منوره مو نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم په خوب کې کتلی لکه حدیث کدا سراغلی متفقون علی حدیث دی اللہ حبیب ما خوب کیولی دا چه زن مکین یوزمک تا حجرت کو مغی که دیوری کجوری مکم و کرمم پریخوا او یودا سی وطن تلارم چه غف کجور و باد دی نو ما خیال دیل لارو چه دا یا مامنا او یا حجر مقام دی نو اللہ حبیب فرمائی اغا مدینہ وا دارنگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو ظل اگت خوب لی دلیو او دا پڑیر و فوائد و مشتمل لی سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ نے روایت تے وید نبی علیہ السلام دا ترتیبو چکل مزب اوکو نمونتگ مخامخ کے ناستو فقال من را منکم اللیلت رؤین وہ بے فرمائل تاسو کی بیگا خوچا خوب لی دلی نو که صحابه کرام بس خوب لی دلیو د خوشالۍ هغه د الله حبیب ته بیان کوي ورته تعبیر وېست وی ورځ زمون ته پوسو کو نو موږ چې قربان مو خو خوب نه وکړل دا الله حبیب وی لیکن نی رایت اللیلا ما ویگا خوب لیدله یو دو کسان ما ترال لوزید لاس نو نیو اوزی بوت لم پاک از مکتا بعض محدثین لیکلی پاک از مکن مراد مکا دا شام دا او دا شام دی از مکتا پاکا و مبارکا زکوی یو خو پزرگونو پیغمبران اللہ پا دا غزمک را لیگلی پا دا غزمک دفن دی او میدان محشر بم پا زمک دا شامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چرا کزیگی نعابم دا شام پا مبارک از مکرا کزیگی دا شام پا مبارک از مکرا کزیگی ویجی دا لا سونی وم او یو پاک از مکی تیبوت لن فیضا رجلن جالسن یو سڑے ناز دے و رجل قائم نو بل سڑے ولار دے او بیدی ہی کلوب من حدید دا دغا ولار سڑی پلاس کے دا اس پنے کڑائی دی دا دغا ولار سڑی پلاس کے دا اس پنے سڑی کڑائی دی او کلوب دی توائی چدا سی کدغ انتے کڑائی وی او دا چاکو پا شکل وی دا چاڑے پا شکل وی یدخلوه فی شدقه وی دغا کڑای ده ده پا دی وخکی کی ورکی فی شقه نداورت اشلی حتی یبلو عقفاه تردی سرد پوری رو رسی او بیاده ده بل وخکی سرده سی که ده بل وخکی کی ولا کڑای ورکی او اغرا کاغی نو تردی سرد پوری اشلی نو چی ده بل لرازی ده بل سمشوی دا لري بل سره کینې چې بل موزګار شي هغه بل وخت کې سم شوی نو ما عجیب کار وکړو قلت ما هاذا ما دې دوه مرګره ته دا سوق دی دا نا سوق دی او دا ولار سوق دی او دا وخت یې لول شلې قال انطلق ما ته دواړو وی چې زه تاسو مکو ورستو به بیان کو درته وی فن طلقنا روان شوم مدري وا حتا اتینا علی رجل رالو پا یو سڑی مزتجعن علی قفاہو چدا سی پروت تنیق لکا نیق سڑے پروت وی پخپلستون استاغبانے پروت تے ورجل قائمن علی راسی ہی او یو سڑے والار دے سر سرا بفہر او سخرت یو گٹا دور سرا او یشدخو بیہی راسو دا سر والا پاغا گٹا چخنی کئی فائدہ دو ربہو نکلے چی پدی گٹا دا سروی سر زری زری شی او تدہ دہ الحجر آغا گٹا دا سور خودی نفن تو لقیلہ لیا خوزہو دے لار شی چی دا گٹا روالی نفلائر جو الہا دا دا سر چی ورط زری زری کڑے دل لا واپس نی راغنے چی دا آغا سر بیا سم شوی او بے پدی گٹا اولی او زری زری کش اور بیا آغا گٹا اور خودی اغی پسیزی چی واپس رازی نا غصر سمشوئی ما ورطوئی ما حازا قالا انطلق دا سوک دیو دا سوی ما تا دی دوار مرگرو ویزا نوی ممروانو تردی اتینا الى سقبد مثل التنور اعلاه ضیقن و اسفلوه واسعن وی تردی چنوی و سراخ ترالو دا تنور پشان سراخو او دا غی خلا تنگا وا او وی خدا سے کلاو او دا غی دلان دی اور بلی دو نو کل چو بدا اور لمبا را اوچتا شوا دا اور لمبا را اوچتا شوا نو پاغی کس کسان نارین زنانا بر اوچت شل چو بربن بو جامی ور سرنوی اغی بندی لمبی دی تنور دی خوی لر اوچت کل او پکی بالکل بے حجاب او بے پردی او چکل بلمبا کلار شنو دی بیا ویخ لالار نما دی مرگرو توی ما حازا دا سدی قالا انطلق ایوزا فانطلقنا حتی آتینا علا نحر وی من روانو تردی چلی او نحر غاڑ ترالو او من دمن نحر دو بونو دوینو زو دوینو زو نحر روان او فیه رجل قائم علی وسط النهر پائی کی او سڑے دے او دا نهر پا منس کی ولار دے وعلا شت النهر رجل او د دې نهر په غاړه باندې یو سړی د بین یده حجارتن او ځان سړی کان را جمع کړي. فاقبل الرجل الذي في النهر نرا متوجه شو غسړی چې په دې نهر کې. فاذا اراد ان يخرج نکل شغی رادو که چی دی نهر نروزی نرمر رجل بحجر فی فیهی آغا پا دی خلقی پا گٹو ویشتو نفرد دهو ہے سکانا آغا زیل بیا واپس کو کمزے کچو نوی شورو آغا چکل با دی نهر غار تراتلو دراوتو کوشش بے کولو نو دغه د نهر پا غار و لار سلیب پا کان راغستو پا دی خلقی بے ویشتو آغا دا نهر مزلو بے بودل نما ورته دا سوګ دی قال انطلق وزا مخکزا فانطلقنا ومن روان تر دې چې ورسېدو الى روضه خضراء یوشنی باغچې ته او باغې کې وغټه ونوا وفي اسمها شيخ او د دې غوڼې په ویخ کې یو بډا ناشته وشبيان نو غیر چا پیره تي ماشومان ناشته وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار ناس اپی او سڑے دے دی اونی سر نزدی او مخلے اور دے او غبلے فسعدا بی الشجرة دی دوار مرگر زاغ اونی تورخ جول فادخلانی فی دار وسط الشجرة وردن نیکم یو کور تا پمند دی اونکی تا اللہ حبیبو لم ارقتو احسن منها ما ده دین خیستا زیچ تنولی دلے فیها رجال شیوخ و شباب و نساء و سبیان باغی کی سڑی دی بڑاگان زن پک زوانان دی زنانا دی پکی معشومان دی پکی سم آخرجانی منها بید دغ محل او دکور او زین زویستم نفسو عدا بی الشجر سر دونتی و رخ جولم فادخلانی نوردن نیکم یو کور تا چی اغد دغا مخکینی نخیستا و داغی نابزلو او پاغی کم بوداگان دی او زوانان دی و ایما دی دوار امر گلتا و انکما کتو وفتا بی تاسو غطول اشپزو بر ظلم فا اخبرانی اما رئیت دا اما سو کتن لدی خبر را لرا گئی ورد اللہ حبیب دلو شان باوجود عالم الغیب نو قالا نعم دی دوار ورتو فرمائل چی خا من بتات خبر درکو من بتات خبر درکو نبی علیہ السلام تو فرمائل دا دوار فرشتی دی یو جبریل علیہ السلام و ابو المیکائیل علیہ السلام اور اللہ حبیب دا اللہ دا حکم مطابق پا خوب کی گرزول دی دوار او فرمائل چی خا وی اما اللذی هر چی آغا کسو چی تا کتلیو چی دا آغا دا وخکے بشلولشو فکذابون نداغ دروغ جنو چی دروغ بیوی یو حدیثو بالکذبا دب دروغی فتحملو عنہو ندا دروغ با ددن واغستیشو حتی تبلو علا فاق دی دنیا دی یو سر رب بل سر تو رسیده ورداد درغ جنو پا قبر و برزخ کی دغا معاملہ داد دا اللہ حبیب داغی عذاب قبر و عذاب جہنم اکتو کم سر دروغ وی نو داغ سر با قبر کی دغا معاملہ کی شدا وقت کے وی تر سٹ پورش لیگی آو تو رس تر قیامت پوری بدا معاملہ داغ سر شروع وی آو نن من پتوکو ٹوکو کی پا وشتو وشتو کی دروغ ہو بلکہ بعض خلق خدا سے نظریہ قائم کری چی بغیر دروغ وی جون نتیری عالم کی جوان تیرے گی دی ایمان و دی تقوی سر گرہ دی سکون دا آرام جوان آغا دے چی دا اللہ دا اللہ دا رسول دا قانون مطابق تیرے گی یاد ساتھ ای سمرہ زندگی چی دا اللہ دا اللہ دا رسول دا طریقے نخلاف دا آغا زندگی دا پریشانہی دا آغا دا تکلیف دا ورنہ زمین وستاسو پا قرآن ایمان دے اللہ وی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب وارا خلقو کہ دا آرام او دا سکون او اطمینان زندگی غواری نو دا باغی چی دا قرآن او سنت او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب دا حکم دلاندی تیری کی اگر که لگوی اگر که کور دینی اگر که بنگ لگینی خوچ اللہ او دا رسول تابداری وی مستا زندگی با دا سکون او دا اطمینان وی او که هر سوی که هر سوی زما عزت مندو خوچی دا اللہ و دا رسول نافرمانی وی نو اغز لکی خوشحالی و سکون و راحت رات لینشی اغز لکی سکون و راحت رات لینشی ویداغ در غجن چه ده سر بدا معامله کی گی یدی وجنا چه مو اتاسو ده دروغو نا پورا اتناگو کن دا اللہ حبیب فرمائی لی وی کلی او نارینا زنانا مسلمان دروغ وی وی وی ده عدد جور کی دا اللہ پنیس پا دروغ جنو کیو لکلش دا اللہ پنیس پا دروغ حدیث پاک کی راوی نبی رحی السلام پلار روانو یو مور بچی تاوازونا کل چه بچی راشا صدر کو نو دا اللہ حبیب اغی زنانا توی تو علی سور کے اغیو دا اللہ حبیب کجوری علی ور کو وی خبردار کتا دا بچی را غوخت وی کل مور بچی لاسی وی راشا صدر کو مرانی سی وی کچری تا دل سور کو لی ناو تاولی وی راشا نو یو درو با پتا لیکلی شویو دیو جنگور پیو سڑے علماء دا یو قاعده ذکر کری وی خبردار او خبردار ٹوکو نظام ساتا خوکو ٹوکی که نو دین دا ٹوکو شیو نگرزه اس ٹوکی خوکو نقصانی شیره او دا تباہی شیره خوبیا که دنیای معاملاتو سر گنہگار بشیو که دنیا خبر ٹوکو نا پٹوکو که دروگو پٹوکو که دوکا که او دا دین پور ٹوکی که نو وی خبردار خبردار ٹوکو نظام ساتا کچھ گرے دے دینی او شہد ٹوکو ذریعہ جوڑا نکی لکل بعد خلقو طریقہ دائی کلب تبلیغ پورے خان دی کلب طالبانو پورے خان دی کلب علماء پورے خان دی تا صدا کتی کلب داسی سنت طریقہ دائی جن مومن لنگ او پرتک بطر ناری نبا ترنی میں پھنڈائی پوری نو کلب اگر فلانی ہو بڑی والی نو دا خود حضور پاک دو دوارو جہانو دا سردار سنت تھی نو کتے کا ناپوہائی دو جی ندی پور خان دی نو ام گناہگارے او قدر لپتہ دا چدا سنت طریقہ دا او خان دی نو دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا طریقو پور خاندہ دا مسلمان کار نو دے قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون سورہ توبی آیات تے حبیب ورطوائی چدا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا دین دا خبر پوری لبی لستا ستو کی ولی دا دین او قانون الہی ستا دا وشت او ٹوکو او خندہ دا پارا اللہ را لے گرے او دا گندہ سی بھی تا پوسا قانون دے تا پا دنیا کی دا کلی سا قانون جوڑ کرے دا علاقی سا دستور وی دا یو ملک سا دستور وی دا آغی خو تا پوس کولو والا وی او دا دا سی بھی تا پوس والا قانون دے دا اللہ و دا اللہ رسول والا قانون او کتو اللہ قسم خوڑ لے چید دی بارا کی بزر تا پوس کو اللہ قسم خوڑلے او کتا سوش میں رہی کننو چی سمر زائینو کی قسم خوڑلے چی اللہ ویتا پوس بکم دے اخپل دین بارکی دے اخپل قانون بارکی بیاد آغا دویم کس بارکی ورتا ہوئی وی ہر چی آغا کسو چی داغا آغا سر پکانی بانی زری زری کولے شو فرجلن علماہ اللہ والقرآن داغا سڑے و چلا دتا دا قرآن علم ورکڑے ہو فنام عنه باللیل ولم يعمل بما فيه بالنهار وی دا یو سڑیو چه دل اللہ دا قرآن علم ورکڑیو حافظو دا قرآن عالمو نو دا شپیو با دا دینو دو دا دکی دونا علماء دا مراد کری دی مرقات کی وی چه اللہ مطفیبی رحمه اللہ وی دا شارح دے دا مشکات شریف و دا حدیثم دا مشکات شریف دے چه فنام عنه باللیل اے اعرض عنه قرآن ویلو خو عملنی تی مخڑو لیو سکر قرآن تاووی نو تو گر استا پا دی سیرت کشتا قرآن دیوی نو استا پا دی اخلاقو کشتا قرآن شریف دیوی نو استا دی غبونو دسترگو دلاسونو پی عمل ویدا غصرهو چی دی قرآن علمو خود شپیه بیتی اراز کولو او درزی پی عمل لکولو نو یفلو بیهی ما رأیت الى یوم القیامہ دا سربدا معاملہ کی گی دا تا چکا مولی دا تر قیامت پوری ہے نچاہتا اللہ دا قرآن شریف علم ورکو او بدی دا عملی نو پا قبر کی بدا غدا سر پا کانی وانی زری زری کولی شی دا پا برزخ کی او قبر کی دا غصہ زار ویدا با تر قیامت دا سر کولی شی اللہ دا موتا سولا دا قرآن شریف علم سر دا عمل نراکش خدا مقصد نے گورے اکثر عوام غلط مسئلہ علی وی یرا خوشی عمل پی کم نن وام بیننو نگیت خبر با نو داد دو گنن نقصان شو دا اللہ دا کتاب پا مو تاسو یو حق دے چی دا زدکول او داغه نه پس پدې عمل کول. او دې کتاب کې الله دا سي سريخه چې تی یک دې لکینو له عمل توفیق به در کړي. ډېر علما او یو قول علما ذکر کړي هاي غوي چې موږ دا علم په یو غلط نیت زده کولو دنیا مو پکې مقصد و خبر لمه خیال رسی ډېر علما او یو قول علما کتابونو کې ذکر کړي وای موږ دا علم د قران او سنت په یو غلط نیت زده کولو دنیا مو مقصد و او قران او سنت علم انکار او جنا زر الله او الله د رسول درزاد پاره د بل سن نیم هغه زمون غلط نیت پکې ختم شو. دا د قران شریف معجزه ده کوم ذات چې تر دې ذکر لکینو له نا غزات تعالی د عمل توفیق اندر کولش. دا معنا نه چې سره عمل خو په کوم نه زب قران د سره روز د کوم نه د قران شریف علم سره د عمل نه د قران شریف علم سره د عمل نه نن وجم دا زوی عزت مند تاسو ګورې سوره فتنی او سوره امت کو پریشانو کړي لکه زم موصاف تاریخ کې دا سمخ کی پریشانی پر امت نه دراغلی لکه نن چې پیراغلی ځکه د قران شریف دی عزت زم موصاف دی دور کې وشوا ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم دی عزت وشوا وسور پسې اوري زمون دا حکومت پرون بتا سو کتلې اخبار یو مدرسې ولړول په کې په خبر وای رو رو بلا جماعتونه لړای امت نه توبه واسي نه په امت کې صفات شلتا سو کتلې چې کتابونه ته لږې کړ او مدرسې روانه کا په کې خبر دا ګور دی امت له جوارو غلا جماعت لړو مدرسې لړو چې دا امت څه کوي په کې خبر او دا غیر پار بی بنیاد خبری کئی ما شمان وجنی زنان وجنی ولما شهیدان کئی او زمن پا اخلاقو کی اس قسم فرق نرازی رو رو دائرہ پا دی امت تنگی دائرہ پا دی امت تنگی گی او پریشانی دینی رو او رزی نبل رزی لسیوا کی زبائی عزت مند نخو زمن ناری نتو باو باسی نزمن زنانتو باو باسی ند اللہ طرف تمن و تاسو توجو کو دا عذاب به موږ او تاسو نه لري کیږي په دې چې موږ ټول الله ته وجاړو الله ته صحیح توبه وباسو او خپل کمې خپل گریوان کې وګورو نو الله مدد او نصرت راځي. ځکه قران شریف هم موږ او تاسو له دوه لارې خولي امت کله کمزور او پریشان وي نو یو دي جاړي خو جڑا خدا نه نه کنه جڑا خدا نه دا چې موږ د الله او د رسول نافرمانی نه پریزو او بل طرف لوایو چې الله ته دشمن او کافر هلاک کی د امت چې کله تکلیف راشي نو دوه لارې دي کلاس کې قوت او طاقت ته وي جهاد او کا او کلاس کې وس او طاقت نشتا نو ورته وي وجاړه توبه او باسا مست متوجه شه نو موږ خو نه د جهاد وستا او توبه او جړه خو کو نه بس یو جلوسو بس او بس پکې غلم راغلی نو خپل کو دکانونو لوټ کی او شاګاړو له اور ورته کی دا زموږ د خلکو طریقه ده. جلوس صبح سی لار بند کی تل تبو بیمار مرکیږي او دوی ما جلوس استه دچا غریب پکې گاډه اوس وځي دچا پکې دکان لوټ کی او هغه غریبانا د غشان پریز اسلام خو موږ له جلوس د لارې بندول د خلکو د مال د تسنس کولو نه خو موږ تاسو منع کړی موږ خو دوه لارې خولي چې ستاد دین پورې سو خندا کوي نو کو وس دیوی نو جهاد به سفر سره وکا او که چرې دا واستینی نو بیا راشه الله ته وجاړه په خپل ګناهونو باندې او په خپل بدو اعمال باندې رب العالمین ته وجاړه. او دا دریم چې تا لیدلی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تنور او باغی کې اور بلې دو او چې لمبه سربای روشت شل نو نارینا او زنانه په کې بربندو وی فهم الزنات دا غزناکار او بدکار او لواتت والو چه بدکارای کئی زناو نکئی اگر دا دیر پار اسباب می دا دول سرنا ٹیوی وی سیار نشا باندونا شراب دا ٹول دا زنا اسباب دی پی گئی بخبر بار او اللہ پا قرآن شریف کی فرمائی دی بعضی خلق کی آوائی وی سیار غما کاروبار دی او شراب او پودر او نشی دا غما کاروبار دی اللہ وی ان اللذین یحبونا ان تشیع الفاحشت فی الذین آمنو دا کم خلقو چی دا فخی چی پا مسلمانانو کی بے حیائی دی پیلاوشی اللہ ویلی پا دی با دنیا و خیرت کے زازاب را لے گا دا سورہ نور تلسم مبارکی کم سڑے چی دا غواری چی معاشرہ کی بے حیائی راشی او معاشرہ بگڑاوشی او دا امت نسل تس نشی رب کریم وی پر دنیا و آخرت کے میں دا عذاب علیم دا سزا اور کولو عادت اور سب مسلمان نے کلیمہ وے نتسبل سوگو گا نتپڈنگ ڈنگا پر ویسیار او پر شرابو پر بانڈونو وہ دا بانڈونو بار بار موارد دے دا جواری دا دا سود دے دی لزے ورکول گناہ دا دا غستل گناہ دا بای شیخان میں خان تسبیح مڑائی او دا بانڈونو مانڈونو آلی بانڈونو سود دے جواری دا ہر اغا معاملہ چھے اللہ و رسول لے پہ ناراض کو تا بچو تا پیسے راڑے دا بتا لے حیاء نراڑی پدے بستا حیاء نرکی گی زلی لکی گی با پدے بانے اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے وہ فرمائل وی اغبل کس چھے پن دوینو پن نہار کیوں او پدے خلقی با اغبل پگٹ ویشتو وی آکل الربا دا سود خورو چھے سود کار بے کورو اللہ دے منگو تا سود سود نو ساتھی ورس معاملہ کوئی یہ اللہ حبیب فرمائے چا فرمائے لی اللہ حبیب فرمائے لی وہی دا بنی آدم دا پارک یو قند او خرد سروز و رشو کنا نو دے وہی بل پکار دے او کدویم شو دے وہی درم پکار دے دد دا خلا با دا قبر پخارو نکی پا دی سوک مڑی گی نا کتاسو سوکو کتو پا دی بر مڑی دل نیسے خود دمرا دے چی حیار درمانی او سبا پی میدان دا محشر کی پریشان نی اور سباب دغه بچی در پس لعنت وای دا ته چورتار سره جمع کې بس حلال دی وی د حیا دی وی کنار غنو نار دی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم څنګه زندگی ته رکھا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای او زما د الله پر ذات عالی قسم وی چې دغه میاشت ته به زمون په نه کورونو کې اور نه بلې دو اور خو سره پار بلې کړه چاور ته مور چې اور نه بلې دو مداسه سو گزاره به پسوا وی پا کجورو او پا ابو بانے رضوان و جہان و سردار حرام کہ اللہ ورکہ دیکھ چلے غوار خزانو کن جانے در کو ادار سبرت رسرو زرکم دا اللہ حبیب تصویر شو چابیان و لاسو کی درکم دزمکی دا اسمانو نو خزانو چابیانے دا اللہ حبیب بنا رب زمان دا زندگی نو پکار نوی سنگ زندگی غوارے دو یو رز نارا او یو رز بڑا اللہ چیز مڑے گم نتا تب حمد ادا کو موچ ہو گیا کہ ایدم نتا تب جڑاؤ فریاد کو ٹھیک تھا حلال مال دے نیو سڑی لے اللہ طول من خزانے اور کہ اللہ و ایمان حلال مال ہوگا حلال مال دا پارا منڈی ترڑی ہوا دا حلال مال حفاظت ہوگا ہوتا ہو کلمہ میں نے نوچے سب مال گٹھے نو دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا سنت و کتاب اللہ نتکو سکا جدا معاملکم دا خداو کنرا نو ایدا کم نهر دا وینو کی چی او دا غصود خورو او اگا بودا چی دیو کتو چی دیو نی پویخ کے ناس تو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او اگر چاپیر معشومان چی دیو نو دا اگا اولاد معشومان نابالغ چی مرشیو دا ابراہیم علیہ السلام صحبت کے ناس تو او اگا چی اور بلولو نو دا دا جہنم غز موار فرشتوا او اگا اول کور چی دیو کتو نو دا دا عام مومنان و جنتو او دا اس چکم کور کی ولار فدار و شہداء دا خوب تعبیر چولا بیانائی وی قربان دا کم کور کی چوس ولار دیتا وی دا شہداء و دا زکا دا شہیدان و مرتبہ دا عام و کاملین و مومنان و نسل اغا سیوا دیو جن علماء کرام و لکلی دا باز خلق و روح مرازی او سوک پکی وی مڑے رازی احل علم لکلی چی او سڑے مرشو نو یا جنت تلارو یا جہنم تلارو نو کہ جہنم تلارو نا غد اللہ جیل خانہ گا دا بندہ دا جیل نسوک نشی را تختے دے نو دا اللہ دا جیل نسنگ را تختے او کہ او سڑے جنت تلار رہے نا غد یادی جی غمون کور تسل را دی جتوے پا بلو ناستے او روحون رازی او فلانے کار کی وہ اسو کم چی او زل جنت تلارو باز روایات و کراغلی وی دیو چابکم رزے کہ جنت کی چالے ملاو شدے و دنیا تا واپسی انو گواڑی او دا عرب یو قائدہ و موضع اصوت دیتا وی عرب وشن کی تو خانو او پا اسنو معنی سفر کولو نو چوزے کی با قافلے سارے دا نو بائی سڑی چی بزے منلو نلاب پا او خو پاس سورو و کولا بے غزور چی دا غزے زمان دے وی موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا دے یو کوڑی امرزے کچال ملاو شکنہ نتا دے دنیا وما فیہا نہ بہتر دے اس سوق بدا تمنا نکی چیز لی دنیا تراشم سیوا دے چانو وی دے شہید نہ سوکم چی لو جنت وردن نشنو اس سوک دانوی چی دنیا تا دراشم مگر شہید بتمنا کئی. علماء لکلی وی معلوم داشوا چی دی شہید تا دا شہادت پا وقت کی عدا سے فند و لذت ملاویگی چی اگر پا جنت کیم نشتا پی گئی پی خاگر چی موتا خوی جدی والو اکو پا بمون زرے زرے شو خو پا شہادت کی عدا سے فند دے چی سو پا میوزل جنت لورا سی دو نو آغا دانو ای چیزی دنیا پلار شم سیوا دے چانا وی شہید لس کرتا وی چی اللہ بیا میں اولے گا اللہ بیا میں اولے گا وی دل چی کمی عزت ملاو دے کنا نو دے وی چی الہ الالمین دا خن دا خو پا بنزے کی لشتا وی دا دار دا شہداؤ دے وانا جبریل و آغا میکائیل وی دا جبریل علیہ السلام و دا میکائیل علیہ السلام دے او فرف آراسک وی قربان لگلا سر مبارک دے پور تکا تا اللہ حبیب فرمائی فرفات راسی سر میں پور تکو فیضا فوقی مثل الصحاب تا سے برا میں اکتل ورجز پشانی و شیخ کاری دو او فی روایت مثل الربابا البیدوا کال ذاک منزلو کا وی ما تو ایدہ ستا سو زیدے اللہ حبیب دا دار دا شہدہ و دا پاسا آلا مقام ایدہ ستا سو قلت دعانی ما پریمی نئی چوردن نشم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی ما جبریل و میکائیل علیہ السلام لوی چی دا زمان زیرے ور پریمی نئی چوردن نشم قالا انہو بقی لکا عمر لم تستکمله وی قربان استالا سو عمر پاتی دے لادے مکمل کرے نرے فلو استکملتہو اتے تا منزلک چی کلے پورا کی نوی اخبل زیر براش رواہ البخاریو دا دی حدیث روایت کرے دے امام بخاری رحمہ اللہ ندار اللہ حبیب دو خوبینو دے تعبیر بارکی منگو تاسول فرمائلی و اہل علم لیکنی دے شپیہ و دو رضی پا خوب کی سفرک نی کنیک خوب دے نو آدے شپیہ ہم سڑے وینی دے رضیم وینی دے رضیم وینی دا عمر باز روایاتو کراغلی دی ترمذی شریف حدیث تے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائلی دی اصدق الرؤیا بالاسحار دیر رشتینی خوبونا اغاوی چی دی پیشمنی پا وقتی سڑے و گوری دیر رشتینی خوبونا سی چی اغا دی پیشمنی پا وقتی سڑے و گوری دی پیشمنی پا وقتی خوب چی سوکو گوری نو دا رشتینی خوب وی دا رشتینی خوب وی اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی وی خوب چی او مسلمانو گوری نو وحی علا رجل توائرین وی دا مرغی پخپی وی مرغی خپی مانا دا علماء ذکر کری دا خوب معلق وی رازون وی سنتیجہ پی مرتب کی گینا ما لم یحدث بها ترسو چی تدلی خوب بیان چاہتا نہیں کرے فیضا حدث بها وقعت کل چی دے دے خوب چالا بیانو کی نبیا دے دی اغا نتیجہ سرگندی گی و احسبه راوی وی دا اللہ حبیب فرمائلی چی قال لا تحدث اللہ حبیبا او لبیبا خوب بنا بیانے مگر آغا چاہتا چستا دوست او اقل من دے نا بتاتا ہوئی چھ خوب دلی دلے او دا خوش آلے خبر بدر لوگ اقل من دے یا سشے دے یا ستا دوست نو آغا چاہتا دی سڑے خوب بیانے او دا بازی خوب نبارک اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر اس تے عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ فرمائی چھ نبی علیہ السلام نا دا ورقہ ابن نوفل بارک تپوش شو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورتوی چ قربان او ہستا تصدیق کړه او استاد د پیغمبرای د ملاوی دو د ظاهرې دو نمخ کې وفات شو نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل وی ما په خوب کې لیدره او ورقه ابن نوفل ورقه ابن نوفل هغه مشهور کسو چې کله نبی علیہ السلام غار حرا کې ناشتو او وحی ورتراله نو دا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر رشتہ دارو کیو ورقہ ابن نوفل تے راوس دغه وخت دا غ نظر ختمو نبی علیہ السلام تو ایدہ تعالی ہو غار حرا کے غ مشہور ملک راغلے جبریل امین علیہ السلام او تدا اللہ خیر پیغمبر او بیا کاش چیز ما زوانی وے چدا خلق دے وطن نشڑی و ماستا مدد و نصرت کرے خو بس زما عمر ختم دے نظر میں ختم دے وے کاش چی نزوانی ہے او دا خلق تا شری چی مال مدد کرے دا اللہ حبیب ورطوی و مخرجی آہو دا مکی والا بما شری نورا قیب نوفل ورطوی و یا اللہ حبیب دا تا چې کوم پیغام دنیا ته راوړې دا پیغام چې چا راوړې او بیان کړې دی نو خلکو ور سره دښمنی کړې. نو دغه ورقه ابن نوفل ام المؤمنین خدیجه الکبرى ورته وی قربان ای خوستا تصدیق کړو خلا خوستا د نبوت پورا چرچا نه وشوي نه کوم ځای کړې دا الله حبیب وریته فی المنام وعليه ثياب بيض ما تخوب پرو خول شو ته پسپین جامع چولې ولو كان من اهل النار لكان عليه لباس غير ذلك وكاغه اور والے بیا به بل قسم جامع وي نو داسپین جامع سړی وګوري ندام د الله حبيب ذکر کړی دي د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم ذکر کړی دي چې دا د خیر معامله ده. او ډېر صحابه کرام مبارک د الله حبيب خوبونه لیدلي یو ځل یې فرمایل و ما شوده خوب کراله شوده چاراړه نما اوس کل نباقی منده می حضرت عمر رضی اللہ عنہ تور کر وی عمر رضی اللہ عنہ غشود سکل سکل دورا مور شو چی دگوتو دی نکون سر شود رووتا نچاور تی قربان دی تعبیر سر ویدا علم دی عمر رضی اللہ عنہ تا اللہ دمر لوی علم و فهم ورکر ملحم من اللہ الہامات بورتا کی دل عمر رضی اللہ عنہ تا بس کی دل الہامات بورتا کی دل مدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوزل فرمائلی دائی دا خلافت بارک چه ما بوکی رہستے بیا بلکا سراغ بیا عمر رضی اللہ عنہ دکوی نہ بوکی رہستے خوئے ما دا ستاکت ور بوکو والا ندے قتلے دا عمر رضی اللہ عنہ خلافت او دا آغا بہادری او دا آغا پدور کے اسلام دا پیلاوے دو اغا طریقہ او تعبیر رویا زانتا یو مستقل علم دے نو داتی دا قرآن و سنت جاید عالم وی او چادا سی خیستا خوب بولی دو گورا لاخو مواور دل چی دا پریشانه یا تکلیف خوب نتا پوس پکار دا بلکہ اغیل اللہ حبیب دا طریقہ خولی دا سی طریقہ خولی نو دا علماء و نتا پوس پکار دے او اغا علماء دا آغی تعبیر ذکر کئی لکہ زمون علماء دیو بندو کی قاسم نانو پی رحمت اللہ علیہ بارک رازی یا دا رشید احمد گنگو ہی رحم اللہ بارک وی سو پرترا رہے چی بیگان افلان عالم کتو یو مشهور محدث تیر شعر نواب صدیق حسن خان رحمه اللہ وی بیگان اغا کتو او مز امامتی کو ناو دا اللہ پیغمبر ور پسی ولاو نظمد اغا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ ورطوی دا حکی دینشی چی دا اللہ پیغمبر ترسو کے امامتی ورگی دا خوشوان نے پیدا کی غرض معلومی گی دا چھ نواب سے لکو فات شوے حضور پاک نہ سوک پہ امامت ہی گلوان دے کی دینے شی مگر دا کد جنازی مجھ پہ کئی دا گرد خوب یہ تعبیر اگر چھ تکو سکو نو خبر ور تراغ چھ نواب سے وفات شوے پہ گئی بخبر با ویدہ اللہ حبیب لسوک منزون نو ور کئی ہاں کسوک تروان دے شو نو دغو مردا چھ دا اللہ حبیب نو جنازی والا میت مخ کی پروت فی واپس جنازی مجھ کئی نو تعبیر الرویا زان تے و مستقل خوب دے لکہ ابن سیرین رحم اللہ پدی کی مشہور امامو او دے فن یولی امامو پدی ترتیب باغی دے خوب تعبیرون استل نو پدی او دام مسئلہ لکہ حدیث پاک کراغلی و ایما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من افر الفرا ایر الرجل عینیه ما لم تریا وی لوی دروغ دام دی چی سڑے دزان خوبو نا جوڑائی ہے خوب انہ دے لی دلے او دے دعوی کئی چی خوب بے لی دلے نو دا گناہ کبیرہ دے و حدیث کی دا سے مراغلی کم سڑے دے دروغ خوبو نا جوڑائی پر از دا قیامت چی با اللہ تا پیشی اللہ مورتوی دو اربشو تا بغوٹا ورکے دو اربشو بغوٹا کی گی دا کنا دو اربشو دو دانے نو دا عذاب بشوروی گناہ نو دروغ خوب چی لی دلے دے ندے ہوتے ہیں خوب ملی دلے یادی لیدلے دے ہو پائے کہ رزان دروغ خبری جوڑے دا دروغ خبری جوڑے نو دا گناہ کبیر دا دا زکا دا بازی شیخان میں خانو ناپوہا اغیزن وقت یو خوب شائع کی او خلق لوئی چی چاڑا وقتنو لسکا غزون ریتی نور چاپ کی او دغشان چل شوئے نو دا دروغ خبل بزرگی او ولایت خلق لثابت ای دا دروغ خوب زان تا منصوب کول او پائے کہ دروغ ویل دا اللہ حبیب فرمائی پا دروغو کی لوی دروغ دی او گناہ کبیرہ را وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد علیہ و اصحاب اجمعین. دعا غواړم چې کوم مسلمانان پس پریشان او تکالیف کړي الہ العالمین تمام امت مسلمہ پریشان او تکالیف ختم کړي. اللہ منتود امت مسلمہ ته صحیح توبہ توفیق راکړي. یا الہ العالمین زموږ گناهونو او د بد اعمالو د وجنا دا کوم دینی او دنیوي مصائب په موږ راغلي. الله موږ ته او تمام امت ته صحیح توبې توفیق ورکړي. الله څومره بیماران دي شفا یې کامله ورکړي. د چا په منځ کې خفقان پریشانۍ کینه او حسد دی الله په محبت او دوستۍ سره بدل کړي. د چا دشمنۍ دي الله په دوستۍ بدل کړي. چا اولاد نشته الله نیکمل صالحه اولاد ورکړي. الہ العالمین څومره کافر دي که نصیب کې هدایتي طور ته هدایت وکړي ورنه په امت مسلمه باندې الہ العالمین استاد فراخ ازمکه تنګ کړي. الله نشت و نابودی کی پاسمانی و عذابونی حلاک و تباہ کی. اللہ سوک چی زمین دے دین دے علماء و دے مدارس و زمین دے حیاء او زمین دے پردی بارک غلط ارادی لری اللہ نشت و نابودی کی. اللہ نشت و نابودی کی. اللہ پاسمانی و عذابونی حلاک و تباہ کی. و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.